Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Arba'in Nawawi. Aaj hamari inshaallah hadith number 35 hai, 35 number hadith. Usi tarah jis tarah pichli hadith mein Rasoolullah SAW ki taraf se hame nasihat, paigham, mashwara, ahkamat hain, isme bhi maujood hain. Aur ye puri hadith jo hai bahmi akhwat par mabni hai ki ek dusre se aapas mein mohabbat rakhi jaye aur aisi cheezon ko chhod diya jaye jo aapas mein nafrat ka baais bane. To aaiye hadith ki taraf badhte hain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, huwa fa'il jo Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke liye hai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, rasul fa'il qala, kya farmaya, ye maqula hai, lae nahi hai, la tahasadu, ha seen dal mada bab tafaul, تفاعل يتفاعل, یعنی آپس میں کچھ ہی کام کا کرنا. سو لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تناجشو, اور ایک دوسرے سے نجش نہ کرو. اب یہ نجش کیا ہے؟ نون جیم شین مادہ ہے, انتم اس کا فائل ہے, نہیں کسی کا امر دیا جا رہا, حکم دیا. یہ تمام احکامات ہیں, یہ مشورے نہیں ہیں صرف. اچھا, نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلر ہے اور ایک پرچیزر ہے, یعنی ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے, اور میں تھرڈ آدمی ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خریدار اور جو, یعنی اس کی گاڑی ہے, یہ آدمی اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے اور یہ ادھر والا خریدنا چاہ رہا ہے, اور میں ایسی بیچ میں آ گیا. میں آ کے کہتا ہوں, وہ کہہ رہا ہے یہ گاڑی 50,000 کی ہے. میں آ کے بیچ میں کہتا ہوں, نہیں, میں نے لینی نہیں ہے. میں کہتا ہوں, نہیں یار, یہ تو 55,000 کی ہے, 50,000 کی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوا, میں یا تو اس کو فائدہ دینا چاہ رہا ہوں, میں یا تو اس کا ساتھی ہوں, اور یا میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اور میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اسے کہتے ہیں دھوکہ دینا, یعنی خرید و فروخت میں دھوکہ دینا, کہ بھاؤ کو بڑھا دینا بغیر ضرورت کے اور کسی ایک پارٹی کو فائدہ دینا. اب دیکھیں, میں تھرڈ ہوں نا, میں نے آگے قیمت بڑھا دی. اگر تو میری اس سے بیچنے والے سے دعا سلام ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ اس نے مجھے کہا ہوگا کہ یار تم آ کے یہ کام کر دینا. میں پھر اس کو کہوں گا, یار ہاں یار, گاڑی تو میری اتنے کی ہے, تو میں تو اس کو نہیں بیچوں گا. تو اس میں کیا ہوا, اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوں میں, اور اگر میری اس سے نہیں بنتی جو خریدار ہے, میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں آ کے تو بھائی یہ گاڑی تو مطلب اس کا سودا ہو رہا تھا, میں کہہ رہا نہیں بھائی یہ تو 55,000 کی, تم پاگل ہو, وہ نہیں بیچ رہا, اس کا سودا بگڑ گیا. تو اسے کہتے ہیں تناجش یا تناجش, آپس میں بھاؤ کو بڑھا کر ایک دوسرے کو نقصان دینا اور دھوکہ دینا. یہ ایکچولی فریب ہے, دھوکہ ہے یہ. سو اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. ولا تباغضوا, بغض, ایک دوسرے سے نفرت رکھنا, لائے نہیں, وہی باب تفاعل, اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو, نفرت مت رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو. دال بار آمادہ, ولا تدابروا انتم, ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو, یعنی ایک دوسرے کو چھوڑ نہ دو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, باع یبیع, با واو عین مادہ, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. سو ولا یبی, یبی فعل مضارع ہوا فائل, بعضکم یہ لائے نہیں ہے, اس کا اسم, یہ سوری اس کا فائل ہو گیا, علی بیع بعض, یعنی کوئی آدمی کسی چیز کو خرید چکا ہے. مثال کے طور پہ میں گاڑی خرید چکا ہوں, اب کوئی دوسرا آتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے یار یہ گاڑی میں تمہیں 55,000 کی تم سے خریدتا ہوں, تو یہ کیا ہو گیا, یعنی میرا سودا جو طے ہوا ہوا تھا اس کے اوپر کسی دوسرے نے آ کے میرے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا. یہ حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. اور یہی چیز نکاح کے بارے میں بھی ہے کہ کسی خاتون کو نکاح کا پیغام گیا ہوا ہے, اب جب پیغام ہو چک گیا ہوا ہے اور فیصلہ بھی نہیں ہوا, تو کوئی دوسرا پیغام مت بھیجے جب تک کہ وہ طے نہ ہو جائے, اس کا انکار نہ ہو جائے, اس کو منع نہ کر دیا جائے, تب تک کوئی دوسرا آدمی نکاح کا پیغام نہ بھیجے. تو یہ دونوں میں یہ سیم ہی سچویشن ہے. ولا یبی بعضکم علی بعض, اس کے بعد ہے وکونوا عباد اللہ اخوانا, انتم اس کا اسم امر کا صیغہ کہ تم سب ہو جاؤ عباد اللہ, اللہ کے بندے, کس حال میں, اخوانا, بھائی بھائی بن جاؤ. تو یہ اس عباد کا حال ہے, کس حال میں ہو جاؤ, اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں. المسلم اخو المسلمی, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مبتدا خبر. لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, لا نفی, یظلمہ ہوا فائل, ہو اس بھائی پر, یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَخْذُلُهُ خَذَلَ يَخْذُلُ, اس کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار چھوڑنا. سو نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, وَلَا يَكْذِبُهُ اور نہ وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے, وَلَا يَحْقِرُهُ نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے, حَقَرَ يَحْقِرُ بَابْ دَرَبَ سے نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے. اتقوا ہاہنا, اتقوا ہاہنا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مبارک سے, مبارک ہاتھ سے اپنے سینے پر اشارہ کیا. التقوى مبتدا ہا ہونا, تقوی تو ادھر ہے. وہ یشیر الى صدره ثلاث مرات, اشارہ یشیر اشارہ کرنا, ہوا فاعل, یہ حال ہے ان کا کہ آپ اپنے سینہ مبارک کی طرف تین بار آپ اشارہ کر رہے تھے. التقوى ہا ہونا, کہ تقوی یہاں ہے. آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلم. اچھا یہ کیا ہے, ان مصدریہ ہے, اور آپ کو پتا مصدر کیا, ان مصدریہ پورے جملے کو مصدر کے میننگ میں لے لیتا ہے. حقرا یحقرو, سو یحقرا یہ نصب ہو گیا, اخا مفعول ہوا, المسلم مفعول بدل اخا کا ہو سکتا ہے, اس میں ہوا فاعل ہے. کہ ان یحقرا اخاہ المسلم, اپنے مسلمان بھائی سے, یعنی مسلمان بھائی سے حقارت کا اظہار کرنا, اس کو حقیر سمجھنا. بحسب امرئ من الشر, حسب امرئ من الشر یعنی شر کے طور پر, یعنی اس کے اندر برا ہونے کے لیے اس کے لیے کافی ہے. حسب امرئ کسی آدمی کا کافی ہونا, من الشر برے ہونے کے طور پر, یعنی کسی آدمی کے برے کہلائے جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم, کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اس کو چھوٹا سمجھے. سو یہ وہی میننگ ہے. ایکچولی یہ یوں سمجھنے کی خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. حسب امرئن, امرؤن, امرؤن, امرؤن, امرئن, سو بحسب امرئن, سو کسی بھی آدمی کا کافی ہونا, من الشر یعنی شر میں سے, یعنی اس کے برا ہونے کے لیے, یہ با حرف جر ہے. سو بحسب یہ با زائدہ ہے ایکچولی جو اس کے ساتھ آتا ہے, سو وہ کافی ہے کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے. یہ بات کل المسلمی عل المسلم حرام, مسلمان کا سب کچھ, اگر ہوتا کل مسلم تو ہوتا ہر مسلمان. کل المسلمی مسلمان کا سب کچھ, عل المسلمی مسلمان پر, حرام حرام ہے خبر. سو یہ مبتدا بن گیا اور یہ حرام خبر متعلق ہو گیا. سو مسلمان کا مسلمان پر سب کچھ حرام ہے. اب یہ اس کلو کا بدل ہے کیا, دمو ہو اس کا ماں, اس کا خون, و مالو ہو اس کا مال, و عرد ہو اور اس کی عزت, یعنی اس کی عزت بھی کسی دوسرے مسلمان پر حرام. عزت کیا ہے, یعنی یہاں پہ عرد سے مراد ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھنا, یہ اس کی عزت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے, تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے حرام ہے. الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 35 کی, اگلے لیکچر میں اگلی حدیث کے بارے میں بات چیت ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے اور غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.